شعر اور پیش کروں گا اتنا ہی نا مولانا توجہ ہوش و خرد سے کام یا ہے ہوش و خرد سے کام یا ہے ہوش و خرد سے ہوش و خرد سے کام کیا کام لیا